Make me feel the way you got me. तेरी हिरणी वर्गी चाल, तेरा झंडा पर कमाल, तेरी हिरणी वर्गी चाल, तेरा ढूंढा करे कमाल, तेरी हिरणी वर्गी चाल, तेरा ढूंढा करे कमाल। हाय रे मैं तुम्हार दिया, तेरी पतली कमर ने छोरी कटिया तार दिया, तेरी पतली कमर ने छोरी कटिया तार दिया, तेरी हिरणी वर्गी चाल, तेरा ढूंढा करे कमाल, तेरी हिरणी वर्गी चाल, तेरा ढूंढा करे कमाल। हाय रे मैं तुम्हार दिया, तेरी पतली कमर ने छोरी कटिया तार दिया, ओ तेरी पतली कमर ने छोरी कटिया तार दिया। तू रूप कलासी छोरी, मन दिखे जादू खोरी, तू रूप कलासी छोरी, मन दिखे जादू खोरी, तू रूप कलासी छोरी, मन दिखे जादू खोरी। तेरे पे दिल हार दिया, तेरी पगड़ी कमर में छोरी कटिया तार दिया, तेरी पगड़ी कमर में छोरी कटिया तार दिया। मारिया दिल पे खोला रे, मैं हो गया कती हलाल, मने अपना सारा माल, मैं हो गया कति हलाल, मने अपना सारा माल, मैं हो गया कति हलाल, मने अपना सारा माल। तेरे पे भार दिया, तेरी पतली कमर ने छोरी कटिया तार दिया, तेरी पतली कमर ने छोरी कटिया तार दिया। मेरे बन के न्योली मेरे जी करया से तने प्यार पे मैं भर लियूं कोली मेरे जी करया से तने प्यार पे मैं भर लियूं कोली मेरे बस तू से मेरा प्यार तेरा दूंगा करे कमाल मन तेरी खातर ना करे कमाल बस तू से मेरा प्यार मन तेरी खातर नार बस तू से मेरा प्यार मन तेरी खातर नार छोड़ घर बार दिया तेरी पतली कमर में छोरी कटिया तार दिया तेरी हिरणी वर्गी चाल तेरा ढूंढा करे कमाल तेरी हिरणी वर्गी चाल तेरा ढूंढा करे कमाल हाय रे मैं तो मार दिया तेरी पतली कमर में छोरी कटिया तार दिया ओ तेरी पतली कमर में छोरी कटिया तार दिया my head is spinning around my lonely days are gone.